najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za 1099 zł. Taniej o 200 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polacy i polskie instytucje mają być gotowi na ewentualny konflikt. Rząd pokazał założenia ustawy o obronie cywilnej. Trwa rozliczanie PIT-ów, są ostrzeżenia przed oszustami. Idealnie wykorzystują ten czas do wyłudzania danych, a nawet pieniędzy. Sprawdzimy też, co o finałowym rywalu w barażach na Euro mówią nasi piłkarze. Przeszkolenie obywateli, przygotowanie ich na sytuacje kryzysowe, zmiany w prawie budowlanym, które pozwolą na budowę schronów, czy wprowadzenie skutecznego systemu ostrzegania to główne założenia zmian w ustawie o obronie cywilnej. Projekt przepisów przedstawili dzisiaj szefowie MSWiA Marcin Kierwiński i MON Władysław Kośniak-Kamysz. Nie ma większej siły od tej siły, którą dają obywatele dla swojego państwa w jego obronie. To jest nasza największa armia. To jest nasza największa broń, to jest największe nasze działanie, jakie możemy podjąć, to jest największa nasza siła. Aktualnie projekt jest analizowany z samorządowcami, ponieważ oni będą odgrywać kluczową rolę w obronie cywilnej i ochronie ludności. Zwracał na to uwagę szef MSWiA Marcin Kierwiński. To oni muszą być także gospodarzami tej ustawy. To oni muszą być tymi organami, które na odpowiednim poziomie będą podejmować krytyczne decyzje. A nad tym wszystkim oczywiście musi być państwo. Państwo, które udostępnia zasoby. Zasoby, które posiada. Zasoby systemowe, zasoby finansowe. Rządowi zależy, aby ustawa trafiła do Sejmu pod koniec maja. Oszukują na policjanta, na wnuczka, teraz na administrację skarbową. Czas rozliczeń PIT to żniwa dla oszustów. Ministerstwo Finansów dostaje coraz więcej sygnałów o próbach wyłudzenia danych przez rzekomych pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Przypominamy, że pracownicy administracji skarbowej nie wykonują takich telefonów i nie zbierają w ten sposób informacji. Dlatego w przypadku odebrania takiego połączenia nie należy podawać osobie dzwoniącej danych osobowych numeru PESEL, numeru NIP, numeru dowodu tożsamości, czy też numeru rachunku bankowego. Mówiła Małgorzata Brzoza ze Skarbówki w Szczecinie. Pracownicy skarbówki apelują też, żeby nie udostępniać loginu i hasła do serwisu e-Urząd Skarbowy. Przy okazji przypomnijmy, PIT możemy rozliczyć do końca kwietnia. Rozwój przemysłowy najbiedniejszych krajów, a nie wzrost światowej populacji, będzie wzmagać presję na zużycie wody w najbliższych dekadach. Tak wynika z dorocznego raportu UNESCO zaprezentowanego z okazji Światowego Dnia Wody. Zwiększana masowa produkcja podstawowych wyrobów i brak oczyszczania ścieków pozostają główną przyczyną zanieczyszczenia wody, szczególnie wody słodkiej. O wynikach raportu powiedziała Anna Mitraszewska z Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody. Mniej więcej połowa światowej populacji doświadcza poważnego niedoboru wody przez co najmniej część roku. 1/4 zużywa ponad 80% od swoich rocznych odnawialnych zasobów słodkiej wody. 2,2 miliarda ludzi nie ma dostępu do bezpiecznie zarządzanej wody pitnej. Jeśli chodzi o bezpiecznie zarządzane urządzenia sanitarne, 3,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do usług sanitarnych. Raport na temat wody na świecie jest prezentowany każdego roku 22 marca. Danych do jego sporządzenia dostarczają kraje zrzeszone w ONZ. A więcej będziemy mówić o tym na naszej antenie po 17.30. Hiszpania zgodziła się z przywódcami Irlandii, Malty i Słowenii co do podjęcia pierwszych kroków w kierunku uznania państwa palestyńskiego, oznajmił premier Pedro Sanchez po podpisaniu Rady Europejskiej, po posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli. Sanchez spodziewa się, że uznanie państwowości Palestyny przez te państwa nastąpi w ciągu najbliższych lat. Zgadzamy się, że jedynym sposobem na osiągnięcie trwałego pokoju i stabilności w regionie jest wdrożenie rozwiązania dwupaństwowego, w którym państwo izraelskie i palestyńskie będą żyły obok siebie w pokoju i bezpieczeństwie, napisano w oświadczeniu wydanym po spotkaniu. Dotychczas państwowość Palestyny uznało 139 ze 193 państw członkowskich ONZ. Biało-czerwoni przygotowują się do spotkania z Walią. To będzie finał baraży do piłkarskiego Euro. Wczoraj nasi wygrali z Estonią 5-1. Po pewnym zwycięstwie nad Estonią przed nami mecz o wszystko z Walią, rywalem znacznie bardziej wymagającym. Najważniejsze będzie przygotowanie taktyczne, zapowiada Jakub Moder. Walia to jest dobra drużyna przede wszystkim u siebie. Na pewno atmosfera na stadionie będzie gorąca, ale Myślę, że powinniśmy zagrać pewni siebie, utrzymywać się przy piłce. Ta determinacja, której na pewno nie może nam zabraknąć w tym meczu, no bo to będzie na pewno ciężkie spotkanie. Mecz z Walią we wtorek o 20:45. A spotkanie zapowiadał Filip Jastrzębski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, deszczowo, głównie w północnej połowie kraju. Tej nocy od zera na Pogórzu, 3 stopnie na Suwalszczyźnie, do 8 na Dolnym Śląsku. Jutro przejaśnienia możliwe tylko miejscami w centrum i na południu. Poza tym będzie padał deszcz, na północnym wschodzie krupa śnieżna, w górach też deszcz ze śniegiem i sam śnieg. No ale w ciągu dnia też mimo przejaśnień w centrum i na południu możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w górach do 80 km na godzinę. Jutro cieplej niż dziś, od 6 stopni na wybrzeżu, 13-15 w centrum i na południu, do 17 stopni na Podkarpaciu. To już tak się zapowiada, że to wiosna. Jak słyszeliśmy, 13, 15, 17 stopni na Podkarpaciu. Właśnie zobaczyłem, wracając do Krakowa samochodem, pierwszego bociana, więc już przyleciały. Jest nadzieja. Bocian! Patrz! Bocian! Jak on żyje, to znaczy, że my też możemy! I to już wiosna nadeszła. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 17. Minut po godzinie 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Przenosimy się do Brukseli. Tam jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Bowiem zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej. Tak, dwudniowy szczyt nie zakończył się jakimiś konkretnymi decyzjami, natomiast jest zapalone zielone światło przywódców dla przyszłych prac w kilku kwestiach. To zielone światło zostało zapalone. Po pierwsze, w nocy zapadła zgoda na zakończenie prac nad przepisami, które pozwolą Unii Europejskiej przekazać Ukrainie zyski z zamrożonych w ramach sankcji aktywów Banku Centralnego Rosji. Tych aktywów w sumie w Unii zamrożonych jest prawie 200 miliardów euro. Zyski rocznie to 3 miliardy euro. I te pieniądze właśnie miałyby trafić do Ukrainy, na Ukrainę, na ukraińskie konta. I o tych ustaleniach informował w nocy szef Rady Europejskiej Charles Michel. Jesteśmy zdeterminowani, by działać szybko, abyśmy mogli przekazać część tych pieniędzy na wsparcie Ukrainy, włączając w to możliwość zakupu sprzętu wojskowego. To pokazuje, że 27 przywódców przy stole rozumie powagę sytuacji. Wiemy, że jest to niezwykle pilne. I plan Komisji Europejskiej jest taki, że by 90% z tej puli 3 miliardowej rocznie przekazywać na zakup broni, 10% na odbudowę. Wprawdzie wcześniej mówiło się, że przede wszystkim z tych pieniędzy będzie sfinansowana odbudowa, ale już teraz coraz więcej państw skłania się ku temu i mówi już też o tym otwarcie, że odbudować można, ale najpierw trzeba tę Ukrainę obronić. Stąd pomysł, żeby zakupić broń. Komisja Europejska przygotowała ten plan. W nocy nie było dyskusji o szczegółach samych i wiemy, że kilka krajów ma z tym wątpliwości. Węgry, które zawsze protestują, kontestują cokolwiek, jakąkolwiek decyzję, która dotyczy pomocy, czy to wojskowej, czy to finansowej dla Ukrainy, ale też są kraje, które prowadzą politykę neutralności, Austria, Malta na przykład, Irlandia, które mają z tym problem, że trzeba by to było przekazywać na zakup broni. To już będą się toczyć prace na posiedzeniach ministerialnych, tym się już będą zajmować unijne rządy, natomiast rzeczywiście nie było blokady na szczycie. Ale w którą stronę pójdą te przepisy, to dopiero zobaczymy za kilka tygodni. I to jest pierwsze takie zielone światło zapalone. No a druga rzecz, to dzisiaj była dyskutowana kwestia sytuacji w rolnictwie. I kiedy przywódcy przygotowywali się do dyskusji, to Komisja Europejska ogłaszała swoje propozycje dotyczące ceł zaporowych na zboże i rośliny oleiste z Rosji i Białorusi. To jest, komisja argumentowała to kwestiami handlowymi, gospodarczymi, że to po pierwsze trzeba zapobiec destabilizacji unijnego rynku przez rosyjskie zboże, po drugie pozbawić ją dochodów z eksportu do Unii, czyli też nie finansować rosyjskiej machiny wojennej. No i trzeci powód to, żeby ukrócić to, co Rosja robi, nielegalny proceder, eksportuje do Unii skradzione ukraińskie zboże. Ale też wiemy, że są to także kwestie polityczne i moralne. Unia Europejska otworzyła swój rynek dla produktów rolnych z Rosji, one płynęły szerokim strumieniem, a w tym samym czasie produkty rolne z Ukrainy były obejmowane limitami, ograniczeniami w imporcie. To na to także zwracała Ukraina uwagę i na to także zwracała grupa państw, w tym Polska. Minister do spraw europejskich Adam Szłapka tak komentował te decyzje komisji. Chodzi przede wszystkim o to, żeby być skutecznym. Dlatego nie można było wprowadzić sankcji, bo tu jest potrzebna jednomyślność. A wiemy, że przynajmniej jest jedno państwo, które się temu sprzeciwia, ale decyzja o tym, że będą wprowadzone 50% cła na te produkty, jest w zasadzie taką decyzją o tym, że no, to są cła zaporowe. To w zasadzie eliminuje import tych produktów z Rosji i z Białorusi. Co jest ważną informacją także dla polskich rolników, rzeczywiście te cła będą wielokrotnie wyższe od obecnych stawek, a te dziś na niektóre produkty z Rosji są bliskie zero albo nawet zerowe. Mają wzrosnąć do 95 euro za tonę. W większości przypadków to, tak jak mówił minister Szłapka, 50% taryfy. I to ma także pomóc polskim rolnikom, żeby nie dochodziło do sytuacji, że tanie rosyjskie zboże trafia na unijny rynek i rzeczywiście, mimo że początkowo Polska, grupa krajów, w tym Polska, apelowała o embargo, Komisja Europejska była przeciwna, bo mówiła, że to będzie zagrażać bezpieczeństwu żywnościowemu i na to też zwracało uwagę wiele krajów, no to szybko zdano sobie sprawę, że embargo wymaga jednomyślności. I tak jak mówił minister, nałożenie ceł, to znaczy podwyższenie tych ceł wystarczy do zgody na podwyższenie ceł, wystarczy większość państw i ta decyzja, jak przekonuje Komisja Europejska, powinna zapaść bardzo szybko. O niektórych postanowieniach unijnego szczytu, który właśnie zakończył się w Brukseli. Skąd relacjonowała nasza korespondentka Beata Płomecka. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, kwadrans po 17. Go to Sylvan Park and kick over trash cans. Love is all around me everywhere I turn. Is that the smell of fall or the city burn? There's a Mustang in the city and it's calling me out. Are you a Mustang? Kings of Leon w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki, a my dziś między innymi o bezpieczeństwie na drodze. Mówiliśmy o przejeździe na czerwonym świetle i zastanawiamy się, skąd tak często zdarza się, że widzimy kierowców, którzy przejeżdżają na późnym pomarańczowym. No i jak utemperować tychże kierowców łamiących wprost przepisy? Dwie dwójki, siedem trójek. Większość przejazdów na czerwonym świetle wynika z faktu, że w momencie mijania skrzyżowania zmienia się światło i kierowca nie ma czasu na reakcję, ma do wyboru albo przyspieszyć, żeby uciec, albo się gwałtownie zatrzymać i spowodować zagrożenie z tyłu. 18 minut po godzinie 17, dwie dwójki, siedem trójek, numer naszego redakcyjnego telefonu niezmiennie przypominam i o tej porze w audycji popołudniowej przypominamy także jeszcze jeden ważny numer telefonu. 116 111 Perfekcjonizm to cecha, która często jest pożądana, ponieważ kojarzy się z wytrwałością i pracowitością. Jednak dla perfekcjonisty często bywa przekleństwem, a już zwłaszcza dla młodego człowieka, który ma nie w pełni wykształcony system nerwowy i dopiero uczy się tego, czym są mechanizmy obronne. Z tego powodu może być dla naszego dziecka niebezpieczny. Nie jest chorobą, ale bywa źródłem osobistego cierpienia. Jest przyczyną obniżenia samooceny i efektywności działań. Negatywnie wpływa na kontakty z innymi ludźmi. Duża potrzeba kontroli, zbyt wygórowane standardy oraz nieelastyczne podejście do sukcesów i niepowodzeń sprawiają, że życie perfekcjonisty wypełnia lęk i ciągłe poczucie bycia niewystarczająco dobrym. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Mam koleżankę. Tak szczerze to zawsze widziałam w niej nawet taki trochę swój autorytet. Jest naprawdę bardzo zdolna i bardzo pracowita. Ma bardzo dobre oceny. No, nie ze wszystkich przedmiotów, ale jejku, na polskim jak coś powie, to naprawdę. Podziwiam ją, po prostu. Od najmłodszych lat, od kiedy ją znam, zawsze dążyła do tego, żeby być najlepsza. Czegokolwiek się nie chwyciła, zawsze miała poczucie, że ona musi. Że musi i że koniecznie musi odnieść sukces. Że koniecznie musi udowodnić i sobie, i wszystkim dookoła, że tak, że ja potrafię. Kurczę, tak patrzę na nią i jesteś taka mądra i taka piękna, a sama siebie wykańczasz. A co lepsze? Ona sama nawet nie chce słuchać tych dobrych, tych miłych, tych pozytywnych rzeczy na jej temat. Nie wierzy. Po prostu nie wierzy mi, nie wierzy swoim kochającym rodzicom. Martwię się o nią. Nie wiem, jak mam jej pomóc. My rzeczywiście funkcjonujemy w takiej kulturze, że jest dążenie do tego ideału, a tak jak właśnie mawia często moja przyjaciółka, zrobione to idealne. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pani Katarzyno, mam poczucie, że na ten temat miałaby coś do powiedzenia większość dorosłych kobiet, prawda? Zdecydowanie. My nadal w ten sposób wychowujemy swoje dzieci? Tak, myślę, że tutaj bardzo ważny temat pani poruszyła, że to, jakie my standardy stawiamy naszym dzieciom, jest znaczące do tego, jakie one standardy będą stawiały same sobie. Bo kiedy dziecko jest małe i kiedy my jesteśmy dla niego takim jedynym i najważniejszym autorytetem, który w ogóle ma zawsze rację, i kiedy my od niego oczekujemy zawsze maks, zawsze najwięcej, zawsze najlepiej, to zachodzi taki proces, który się nazywa introjekcją albo internalizacją, czyli wchłanianiem przez dzieci tych wymogów stawianych przez rodziców w siebie i potem nigdy nie jesteś wystarczająca, a kiedy odnosisz sukces, to najwyżej możesz poczuć ulgę, a nie czujesz radości ani dumy. Do czego to doprowadza? To znaczy taka sytuacja, kiedy człowiek do wszystkiego podchodzi na tej zasadzie, że zrobię to na 300%. Przeważnie jest tak, że bardzo dużo czasu nam to zajmuje, a życie nie polega tylko na realizacji kolejnych zadań, tylko życie polega też na życiu. I często jest tak, że dążąc do ideału, robimy to kosztem swojego własnego wolnego czasu, też czasu dla rodziny, czasu dla siebie. Ja zawsze mówię właśnie o tym, że na drugim miejscu stawiamy siebie, że taki priorytet jest ustawiony gdzie indziej, a tak naprawdę jedyną osobą, z którą my relację mamy całe życie, jesteśmy my sami i ta relacja powinna być jakoś dla nas kluczowa. W jaki sposób można tego dzieciaka wyciągnąć z toksycznej sytuacji? Ważne jest zwracanie uwagi na to, jak robi otoczenie, bo często jest tak, że otoczenie nie robi rzeczy na 100%, a przez to realizuje to wszystko wcześniej, ma zaliczone, ma dobrą ocenę, jest docenione, jest dostrzeżone. I równocześnie ma radość, ma czas, ma sen, ma znajomych i ma radość życia. Więc ważne jest zwracanie uwagi na to, że to jest często tylko w naszej głowie, że to powinno być zrobione w taki idealny sposób. I ważne jest odniesienie się trochę do kontekstu i otoczenia. I to często daje dużo ulgi. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111. Perfekcjonizm przyczynia się do powstawania zaburzeń depresyjnych, lękowych i obsesyjno-kompulsywnych. Ma to związek z brakiem wiary we własne możliwości, nadmiernym krytycyzmem oraz silną zależnością od aprobaty innych. Już teraz w imieniu autorki Katarzyny Stoparczyk zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka trójkowego cyklu. 116-111. Ciąg dalszy w przyszłym tygodniu w popołudniowym zapraszamy.

Kancelaria Sejmu otrzymała od serwisu YouTube nagrodę za zdobycie 100 tysięcy subskrybentów kanału, to tak zwany srebrny przycisk. Zdjęcie nagrody opublikowano w mediach społecznościowych. Sejmowa kancelaria oceniła, że w internecie doszło do olbrzymiego wzrostu zainteresowania obradami Sejmu. W ciągu kilku tygodni liczba subskrybentów kanału wzrosła o ponad 700 tysięcy. Jednocześnie 68% oglądających materiały nie subskrybuje kanału. Za przekroczenie miliona subskrybentów YouTube przesyła twórcom kanałów przyciski w kolorze złotym. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości za 28 minut o 18:00, no a teraz o złocie, srebrze, no zobaczymy. Robert Grzędowski, Sport Może Trójka. Także o brązie. Proszę bardzo. Ale to za chwilę. Zaczynamy od przedostatniego konkursu indywidualnego w sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ten konkurs już zakończony. Wygrał, i to piękna historia, Peter Preutz. O szczegółach i wynikach Polaków prosto z Planicy Andrzej Grabowski. Polacy w Planicy Świata dziś nie podbili, choć nie skakali źle. Kamil Stoch na przykład wyrównał najlepszy wynik w sezonie, był 11. Drugi gorszy skok Aleksandra Zniszcza po pierwszym udanym i zniszczył kończy dziś 14. Niezadowolony bardzo Piotr Żył, a nawet nie stanął do rozmów z dziennikarzami, bo dziś 23, a przecież wczoraj w kwalifikacjach był drugi. Bez punktów Dawid Kubacki, 32, a wygrał Słoweniec Peter Preutz. Ta historia brzmi troszeczkę jak z takiego niezbyt ambitnego filmu, z niezbyt ambitną fabułą, z zakończeniem zupełnie oczywistym, i to, co właściwie wszyscy sobie wymarzyli, to się spełnia. Peter Preutz wygrał dwa dni przed zakończeniem kariery na letalnicy w Planicy. Drugi Austriak Daniel Huber, trzeci Norweg Johan André Forfang. Spoglądamy w Puchar Świata. Tu oczywiście prowadzi pewny zdobycia kryształowej kuli Stefan Kraft. Na 19. miejscu jest Aleksander Zniszczeł. Jeszcze rzut oka na klasyfikację turnieju Planica Seven. Na czele Austriak Daniel Huber, 11. Piotr Żyła, a jutro ciąg dalszy tej planickiej zabawy, konkurs drużynowy, start o 9.30. Dla Trójki Andrzej Grabowski, Polskie Radio. Z Planicy przenosimy się do szwajcarskiego Verbier. Tam zakończył się właśnie sezon freeride'owego Pucharu Świata. Drugie miejsce w ostatnich zawodach, a trzecie w generalce sezonu zajęła polska narciarka ekstremalna Zuza Witych. Biorąc pod uwagę to, że tydzień temu uszkodziłam kolano, jechałam z kontuzją i jeszcze właściwie do wczoraj wieczorem nie byłam pewna, nie wiedziałam na 100%, czy z tą kontuzją dam radę jechać, czy nie. I tak naprawdę tę ostateczną decyzję podjęłam dopiero dzisiaj rano. Także biorąc to wszystko pod uwagę, jestem niesamowicie dumna z siebie i bardzo zadowolona z tego wyniku dzisiejszego. Podkreślamy, Zuza Witych trzecią zawodniczką sezonu freeride'owego Pucharu Świata. A na koniec z serwisu wieści z piłkarskiej kadry. Matty Cash z powodu kontuzji opuści zgrupowanie reprezentacji i nie zagra we wtorkowym finale baraży o awans na Euro. Obrońca Aston Villa doznał urazu mięśnia dwugłowego uda wczoraj w czasie meczu z Estonią, a biało-czerwoni bez Casha w składzie we wtorek zmierzą się w Cardiff z reprezentacją Walii. Jutro rozpogodzenia możliwe tylko miejscami w centrum i na południu, poza tym będzie padał deszcz, na północnym wschodzie krupa śnieżna, w górach też deszcz ze śniegiem, w ciągu dnia w centrum i na południu możliwe burze. Miejscami wiatr porywisty, w górach do 80 km na godzinę, no to już poza terenem zabudowanym niech będzie. Jutro jeszcze cieplej niż dziś, od 6 stopni na wybrzeżu, w centrum i na południu do 15, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu jutro tam nawet do 17 stopni Celsjusza. Po południowym zapraszamy do Trójki. Mam dla Państwa jeszcze jedną partię już takich naprawdę ostatnich zaproszeń na trójkowe spotkanie. Po kilku latach przerwy mamy ogromną przyjemność zaprosić na spotkanie literackie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To w najbliższą niedzielę po 19:00 będzie to nagranie audycji, która wkrótce pojawi się na naszej antenie. Michał Nogaś zaprosił na myśliwiecką wspaniałe osobistości polskiego życia literackiego, Zytę Rudzką, Joannę Kuciel-Frydryszak oraz Grzegorza Piątka. I to będzie rozmowa o tym, czym żyje polska proza, jak ważne jest dla twórców poruszanie tematów trudnych, zapomnianych, również o roli, jaką rozmowy o literaturze powinny pełnić na antenach mediów publicznych. To spotkanie w najbliższą niedzielę po 19:00 tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy dla Państwa już naprawdę ostatnie zaproszenia, 2 dwójki i 7 trójek. Proszę skorzystać. Za 25 minut 18:00. My w audycji popołudniowej też zastanawiamy się, jak utemperować kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle i w ogóle, dlaczego tak się dzieje. Wszędzie się śpieszymy, wszyscy się śpieszą, wszystko ma być na wczoraj, bo na już to jest za późno. I nie wiem, dlaczego tak tu jest, bo jedziemy za granicę, tam jakoś na tym zachodzie wszystko nam pasuje, nikt się nie śpieszy. A może właśnie dlatego, że najczęściej za granicą, gdy jesteśmy, to mamy urlop albo wakacje. Za 24 minuty 18:00. Tak niespiesznie powiem za chwilę spotkanie z kolejnym naszym gościem. Duran Duran w popołudniowym. Zapraszamy do trójki za 21 minut. 18. Dziś Światowy Dzień Wody. No, temat rzeka można by długo mówić, ale nie będę lał wody, skoro w naszym studiu gość. Marta Gregorczyk z Greenpeace Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zaczniemy od podstaw może. Jaką mamy wodę w Polsce? Jaką mamy wodę w Polsce? Zależy gdzie, bo w naszych rzekach no niestety nie jest to dobra woda. Stan polskich rzek, stan wody w polskich rzekach został oceniony jako zły w większości. A dlaczego? O co mówimy tutaj? Jaka jest składowa czy ocena, że jest zły? Tak najogólniej powiemy, że zanieczyszczone są rzeki, tak? Tak, chodzi o stopień czystości rzek w Polsce. No to nie jest dobrze. Ponad 90% to są wahania między 95 a 99%. Naszych polskich rzek, ich woda została oceniona jako złej jakości woda. Pamiętamy także o katastrofie Wodrza i druga największa polska rzeka no, jest w stanie naprawdę bardzo, bardzo złym wciąż. Nadal wciąż, ponieważ no, nic się nie zmieniło. Do tej pory mamy rok 2024. Nie zostały podjęte żadne działania, żeby tej rzece pomóc, żeby ograniczyć jej zasalanie. Ścieki się leją z kopalń, nawet w tym momencie, kiedy my rozmawiamy. No to są ogromne ilości bardzo zasłonych ścieków, które cały czas są wylewane do dopływów Odry, do Odry, ale także do Wisły. To pamiętamy, że przecież tak głośno o tym było, już minęło wiele miesięcy i tak jak pani mówi, to bardzo niepokojące, że nic z tym nie zrobiono. Zwłaszcza, że to była jedna z obietnic nowego rządu i też liczymy na to, że zostanie wypełniona. Dzisiaj mamy 100 dni. Mamy 100 dni i właśnie w związku z tym to 100 dni się pokrywa akurat ze Światowym Dniem Wody. My zdecydowaliśmy się wykorzystać to zgranie w czasie tych dni i wystosowaliśmy wniosek do ministra infrastruktury o ponowne przejrzenie pozwoleń wodnoprawnych. To są takie pozwolenia, które dostają między innymi kopalnie na zrzut ścieków do rzek w naszym kraju. To właśnie dziś aktywiści Greenpeace'u spłynęli kajakami rzeką, która jest dopływem Odry. Jej woda jest czarna od pyłu węglowego. Tak czytałem ten raport, zastanawiałem się, apelujecie do rządu o pilną ochronę polskich rzek. Czy to znaczy, że one są niedostatecznie chronione? nie są chronione w ogóle. Chronione są interesy spółek górniczych, z tego co widzimy. Ta Bierawka, nie wiem czy pan redaktor miał okazję być nad tą rzeką, to jest dopływ Odry na Śląsku, taka rzeczka, która sobie, do której wpadają ścieki z jednej z kopalń węgla kamiennego. I jak się stoi nad tą rzeką, można dostrzec pływające łabędzie, jakieś inne ptaki. Rzeka jak rzeka. Tak, ale jak się człowiek zbliży do tej rzeki, zobaczy jak wygląda brzeg i woda, ona jest dosłownie czarna. Brzeg wygląda jak taki czarny, zbity muł. No i to jest szokujące, bo potem ta woda dostaje się do Odry. I cały czas, mimo tego, że mieliśmy katastrofę, ta woda wciąż z Bierawki płynie, ten czarny szlam, plus do tego mnóstwo soli z innych kopalń do Odry. No właśnie, to nie tylko tak, że patrzymy i to nieładnie wygląda, bo aktywiści Greenpeace'u, zresztą nie tylko sami, wraz z naukowcami i chemikami pobrali, przebadali na terenie Górnego Śląska próbki wody pod właśnie kątem ich zasolenia i wyniki okazały się zatrważające. Proszę sobie wyobrazić, że zasolenie tych ścieków, które są zrzucane do Odry, czasem przekracza zasolenie wody w Morzu Bałtyckim, nawet kilka razy jest wyższe. I taka słona woda trafia do Odry, do słodkiej rzeki, która ma swój ekosystem, więc to możemy sobie tylko wyobrazić, jak wszystko zaburza, niszczy, jak mają żyć tam organizmy słodkowodne, ryby, rośliny. I to jest właśnie ta pożywka dla tych toksycznych alg, o których słyszeliśmy, złotych alg, będących też bezpośrednią przyczyną masowego pomoru ryb w konsekwencji. Właśnie przez to, że zostało stworzone im środowisko do życia, no bo glony, te glony złote algi nie żyją normalnie w słodkich wodach. Musi być zmienione środowisko. Człowiek zmienił to środowisko, działalność kopalni zmieniła to środowisko, dlatego złote algi sobie tam są. A co bardziej niepokojące, my wraz z naukowcami badaliśmy próbki wody w zeszłym roku z Wisły. I okazało się, że w Wiśle też już mamy złote algi. Są miejsca, w jakim gdzie rejonie? Na jakiej długości? Występują. To jest w górnym biegu Wisły. W jednym miejscu znaleźliśmy złotą algę. Nie są to ogromne ilości, ale pamiętając o tym, że do Wisły na Górnym Śląsku wylewane są jeszcze bardziej zasolne ścieki niż do Odry, może się to zmienić, bo tych alg na razie jest niewiele, ale może być ich więcej i mogą być na różnych długościach. Nie w jednym miejscu, tylko w większej liczbie miejsc. I to też przez zanieczyszczenie właśnie, to zasolenie pojawia się na Wiśle? Znaczy tak, zasolenie jest bezpośrednio związane z tym, że słone ścieki kopalnie wylewają wprost do Wisły i do Odry. Jak lub to do możliwe? Dopływów. XXI wiek mamy. Dostały pozwolenia wodnoprawne od Wód Polskich. Dlatego Greenpeace sprawdza, czy weryfikuje, próbuje wydostać te dokumenty, żeby zweryfikować te pozwolenia wodnoprawne. Dokumenty my widzieliśmy. My wnioskujemy do Wód Polskich o to, żeby ograniczyć limity tej soli w zrzucanych ściekach. Wnioskowaliśmy w zeszłym roku niejednokrotnie, także skarżyliśmy, dostaliśmy odmowną decyzję i skarżyliśmy to także do dyrektora Wód Polskich, również dostaliśmy odmowną, że nie możemy być w ogóle stroną w sprawie, ale Wody Polskie same mogą to zrobić z urzędu, mogą ograniczyć ilość soli, jaka jest zrzucana do naszych rzek, ale tego nie robią. No właśnie, ale to przed zrzutem jest jakoś kontrolowane, rozumiem, no bo to nie jest tak, że no mamy pozwolenie, a już nikt tego nie bada, że mieścimy się czy nie mieścimy w normie. Kontrole ścieków zrzucanych do polskich rzek są wyrywkowe i one są prowadzone raz na jakiś czas w poszczególnych miejscach, są wyrywkowe. Nie jest tak, że jest jakaś stała kontrola tych zrzutów, że my na przykład teraz możemy sobie sprawdzić, jakie ścieki są w tym momencie, w tej chwili zrzucane do Bierawki. Ale badając prewencyjnie te ścieki, a nie już rzekę czy wodę, do której one wpadły, rozumiem. Problem też polega na tym, że kopalnia, jak ma być skontrolowana, jakie ścieki wylewa do Wisły czy do Odry, dostaje wcześniej o tym informację. Takie wszystkie kontrole są zapowiedziane. To też jest, też pokazuje, to fajna kontrola. Jak wyglądają kontrole. Więc każda taka instytucja, która wylewa ścieki do rzek, może się na to przygotować, bo kontrole są zapowiadane. To jest też paradoks. A problem zasolenia rzek w Polsce, czy w ogóle szerzej zanieczyszczenia w tym Odry i Wisły jest lekceważony przez różne instytucje państwowe? Jest lekceważone, był lekceważone. Raport NIK ostatni też jasno to pokazał. Pokazał też opieszałość rządu i różnych instytucji odpowiedzialnych za ochronę rzek w czasie katastrofy w Odrze, kiedy ona się zaczęła. I także Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że jednym z najpoważniejszych, najważniejszym problemem Odry jest jej zasolenie. I o tym się mówi cały czas i mimo wszystko do tej pory nic się nie zmieniło. Przechodząc już szerzej do tematyki dzisiejszego Światowego Dnia Wody, jeśli chodzi o zanieczyszczenie czy wód, jezior, czy Morza Bałtyckiego, bo o tym mówimy, jesteśmy za to wprost współodpowiedzialni, że w takim stanie dla kolejnych pokoleń zostawimy te zbiorniki wodne? No, te zbiorniki wodne, morze, oceany nie zanieczyszczają się same. No niestety to jest działalność człowieka, działalność ludzka. A na ile to jest ta działalność właśnie? Na ile my przyczyniamy się swoją działalnością do tego? No, większość zanieczyszczeń, pozostałości mikroplastik, pozostałości po sieciach, po połowach. Wiele zdarzyło się też katastrof, gdzie ropa, tankowce wylewały się wprost do oceanów. Także tych zanieczyszczeń jest po prostu mnóstwo. No, same ścieki, odpady, różnego rodzaju chemikalia są wylewane do rzek na całym świecie, do oceanów, do mórz. I tak jak woda słodka, no jest nam niezbędna do życia. My potrzebujemy wody, żeby żyć, ale także do uprawy, żeby mieć jedzenie, do uprawy, tak, warzyw, owoców. Także no, bez wody nas nie będzie. Woda jest ogromnym bogactwem, powinniśmy ją chronić i to jest też tak ważne, że tak wracając jeszcze na chwilę do Odry i Wisły, no te rzeki odpowiadają w głównej mierze za źródło wody pitnej u nas w kraju i proszę zobaczyć, jak my nie chronimy tych rzek. Sami sobie to robimy. Tak. No z jednej strony to zanieczyszczenie, ale z drugiej także brak tej wody. Właśnie o to chciałem zapytać, dlaczego w naszym kraju brakuje wody? Dlaczego Polska pustynnieje? My nie jesteśmy, wbrew pozorom, krajem, w którym mamy dużo opadów i mamy dużo wody. No, część naukowców mówi o położeniu geograficznym niesprzyjającym jesteśmy temu. W końcu krajów europejskich. Ale też należy pamiętać, że no, pogłębia się kryzys klimatyczny. Każdego roku już od wielu lat widzimy w lecie zwłaszcza, że mamy suszę i w niektórych miastach brakuje wody. I to się nasila, to też jest niepokojące. Polska będzie musiała sobie z tym problemem poradzić. Tylko jak? No bo mieliśmy ten problem z algami, z Odrą, kiedy to był niski poziom, wysoka temperatura, wszystko się nakładało. No już nie mówiąc o elektrowniach, które potrzebują do schłodzenia właśnie takich zbiorników. Właśnie tym bardziej to jest niepokojące, że zamiast się skupić na ochronie wody, na ochronie wód, ochronie rzek, dbaniem o tą przyrodę, po prostu się to lekceważy i w ogóle nie, tak jakby nie zostały brane pod uwagę interesy, tak jak pan redaktor powiedział, przyszłych pokoleń, jak mają żyć przyszłe pokolenia i jak będzie wyglądać sytuacja z wodą, zwłaszcza, że no, w tym roku możemy mieć rekordowo ciepłe lato, bo mieliśmy rekordowo ciepły styczeń i nie będzie chłodniej. Będzie cieplej i wody będzie coraz mniej. Ta niegospodarność, to przez to też może być brak wody, a może o to, że nie dbamy o miejsca, które zatrzymują wodę. Myślę o lasy, bagna czy rozlewiska. To też. To też jest niepokojące. Torfowiska, mokradła są bardzo istotne. To miejsca, które utrzymują tę wodę. Także lasy. Lasy przechodziły, no wciąż część z nich jeszcze są koszmarnie niszczone, dewastowane, zwłaszcza Karpaty i były wycinane masowo i są w wielu miejscach drzewa, które także zatrzymują, pomagają zatrzymywać tą wodę w glebie. Więc my na różnych poziomach przyczyniamy się do tego, żeby nie mieć tej czystej wody, nie mieć czystych rzek, osuszać tereny i żeby tej wody w przyszłości nam brakowało. Nie chronimy wody. To chyba z tym problemem wody w ogóle, jeśli chodzi o braki i zanieczyszczenie, powinniśmy patrzeć tak holistycznie, tak jak o tym mówimy, o kilku zagadnieniach razem. Kiedyś prostowano rzeki, teraz co, powinniśmy je zostawić same sobie? Czy zamiast kosić równo trawę w miejskich trawnikach, na przykład siać łąki, sadzić krzewy? Dokładnie tak powinniśmy robić. Powinniśmy rzeki zostawić w spokoju, nie betonować, nie zmieniać ich biegu. Powinniśmy tak, nie przycinać trawników na 2 centymetry, pozwolić roślinom rosnąć, zostawić mlecze, żeby owady zapylające mogły zapylać. To też pomaga utrzymać wilgoć w glebie. To też jest taki problem związany, zwłaszcza ja to zauważam w lecie w miastach, kiedy kosiarki idą w ruch i co chwilę, na przykład w mojej okolicy, trawa jest koszona, że prawie jej nie widać w momencie, kiedy są upały. Jak jest większa trawa, ona zatrzymuje wilgoć w glebie. Tutaj przynajmniej żyje, a tak to jest wypalona. Tak, dokładnie tak. Nie ma radości z tejże nawet. Jeżeli rozmawiamy o problemie wody, to często pojawia się też problem rzek, czy uregulowanie, czy w ogóle gospodarki, że ta woda ze śniegu, z opadów, z deszczu po prostu płynie do Bałtyku i już, że nie potrafimy jej zatrzymać. Może tu powinniśmy się skupić, tu jest ten problem, żeby zatrzymać tę wodę, żeby ona nam nie uciekała. Bo z jednej strony mamy brak wody w lecie, suszę, gorąco, a z drugiej strony sezony, kiedy tych opadów krótkich, nawalnych jest bardzo dużo i są powodzie, nawet w odstępach kilkudniowych. Tak, to jest właśnie duży problem, bo my też nie mamy w ostatnich latach zim. Zimy nam się bardzo skróciły. Z obfitymi opadami śniegu. Tak, i ten śnieg, który zwykle leżał w górach w większych ilościach, on stopniowo potem topniał, bo temperatury, no, w lutym, kiedy mamy 15 stopni, kiedyś nie było takich temperatur. To nie są normalne temperatury. To, co pani powiedziała, stopniowo, prawda? Tak, tak. Stopniowo topniał i dlatego mieliśmy więcej wody w glebach. Druga rzecz, betonowanie nam nie pomaga. Tam, gdzie jest beton, tam, tak jak pan redaktor powiedział, przykładowo w lecie pewnie znowu będziemy mieć sytuację, gdzie będą suche dni. Spadnie deszcz obfity, ale będzie już tak wysuszona gleba, tak nagrzana i ten beton, że to wszystko potem spływa. Nie wchłania. Są pozalewane podziemia, piwnice, ludzie mają pozalewane. Więc to też jest problem, to szaleństwo z betonowaniem. Od tego powinniśmy odchodzić. I budowaniem też w miejscach, gdzie kiedyś były dorzecza, prawda? Albo mała rzeczka i nagle dziwimy się, że latem, kiedy spadnie może większy, obfity deszcz po burzy, zalewane są osiedla. Światowy Dzień Wody. Dziś o tym rozmawialiśmy. Marta Gregorczyk z Greenpeace była w naszym studiu. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa za 7 minut, 18. Jakoś lżej. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej.